Bid'at ve onun ümmetki salgan ziyanları. Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berkatuhu. Düvende dihtanlığa faziletlik Şeyh Salim el-Hilali Hafizahullah'ın Bid'at ve onun ümmetki salgan ziyanları degen kitabını okuyumuz inşallah. Bid'at ve onun ümmetki salgan ziyanları. Abduri faziletlik Şeyh Salim el-Hilali. Basire Akademiyesi tercüme kılıp tarqattı. Mukaddime. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım ben. Şek şübihisiz ki, barca hem de senala Allah'a kastır. Onunla hem de eğitimiz, onundan yardım ve apotileyimiz. Öz nefsimizden şerrinden, emellerimizden, yamallıklardan onunla sığınıp panah dileyimiz. Allah hidayet kılgan Adem'ni hiç kim azdıralmaydı. Allah hidayetsiz kaldırgan Adem'ni hiç kim hidayet kılalmaydı. Yeki yigene hiç kandak şiriki yok boğan Allah'tın başka ibadetke layık hiçbir ilah yokluğa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin onun bendisi ve elçisi ikenlikige guvallık vermen. Sözlerinin en yaxşısı Allah'ın sözüdür. Yollarının en yaxşısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlerinin en yamanı dinde kiyin payda kılınganlardır. Kiyin payda boğan işlerinin hemmisi bid'attır. Bid'atlerinin hemmisi azgınlıktır. Azgınlıkların hemmisi devzaktıdır. Birinci bab. Bid'atının eniklemesi ve türleri. Bid'atının lügat manisi. Bid'atının iki kıl lügat manisi var. Birinci manisi, ilgiri hiçbir örneği yok halette otturgu çıkan işle bid'at değildi. Bu kelime Allah Subhanahu ve Teala'nın tüvendeki ayeti de en şu manidi kelidi. Tercümesi, eytkin ki men peygamberlerinin tuncisi emesmen. Sûre Ahqab 9. ayet. Yani bu men tunci peygamber emesmen, mendin ilgirimu köp peygamberle evetilgen, men uladın kiyin peygamber kılıp evetildim digenliktir. İlgiri hiçbir okşi körülmegen bir işini kıygan Adem üçün, bulup bakmagan işini otturgu çıkardı digen meni de, abda'a, ibtada'a, tebedda'a deyildi. Tövendeki ayetteki ibtada'u kelimesi en şu menedi kegen ula özleri payda kıgan ibtada'u rahbanlıkka kesek Sûre Hadid 27. ayetteki Bedi'u semavati vel ard. Bu asman zeminini hiçbir okşi yok şekilde yaratkan, meydanga çıkargan Allah Subhanahu ve Teala'nın bir sübtidir. Bu sübet tüvendeki ayette mi bah? Tercümesi, o asman zeminini okşi yok örneksiz halette yaratkan zattır. Sûre Bakara 117. ayet. Ebu Bekir Tertusi Rahimahullah mündak digen. Bu kelimenin yıldızı ihtira dur. Bu hem ilgiri hiç kandak bir örneki okşi bulmagan bir nesinin meydanga çıkırılışı digenliktir. O asman zeminini okşi yok yani örneksiz halette yaratkan zattır. Ayetimi en şu menini bildirdi. Okşeş menedi kegen yani bir ayet şu ki tercümesi eytkın ki men peygamberlerinin tuncisi emesmen. Sûre Ahqab 9. ayet. Yani bu men yeryüzüdeki halklarga evetilgen tuncu peygamber emesmen digenlik buludu. Bid'atının mezkur menisi qalblarda shakllangan, tillarda so'zlangan, a'zolarda ishlangan har mazmunni o'z ichiga oladi. Ikkinchi ma'nosi horg'inlik va charchash ma'nosida keldi. To'ga horg'inlik, charchash va yoki kasallik sababidan cho'kkanda uningga bu so'zni ishlatadi. Hayvonlar gohida putidagi og'riq sababidanmi herib charchab ketadi. Hayvonlardan to'ga putidagi og'riq sababli cho'kkanda uningga abdaatil ibl deyiladi. Halbuki bid'atning ikkinchi lug'at ma'nosi mu birinchi ma'niga munosibatlidir. Chunki bu kalima ulag'da ya'ni hayvonlarda ilgari horg'inlik yo'q ahvolda yangidan horg'inlik paydo bo'ldi degan ma'noda keladi. Ibn Manzur bid'atning bu ma'nosi haqida mundaq deydi. Bu ma'no hayvonning yo'l yurganda odatlangan suratini o'zgartirib, normaldagiga o'xshamaydigan bir suratda minishini ko'rsatadi. Yuqoriqi qurlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, bid'at ilgari hech qanday bir o'rniki yo'q holatda paydo qilingan ishlar degan ismdan kelgan, keyincha o'ttirig'i chiqirish degan ma'nodagi bir so'zdir. U ham ijobiy ham salbiy ma'nolarda qo'llaniladigan bo'lsa-mu, arab tilida ko'p inshaallohda salbiy ma'noda qo'llanib kelmoqda. Abu Shama rahimahulloh shunday deydi. Bid'at kalimasi keng doirada dinda yaxshi ko'rilmaydigan ishlarga ishlatildi. Shuning o'xshash mubtadi, ya'ni bid'atchi degan kalimamu asosan ayiblash ma'nosida qo'llanildi. Javhari Sihahul Lug'at degan kitobida mundaq degan. Badi mubtadi va bid'at tamomlangan, mukammal qilinib bo'lingan dinda yangi ishlarni paydo qilish demakdir. Al-Lisanul Arab 7-8-ci bab. Olimlar bid'atga biridan biri farqli shar'iy aniqlamalarni bergan. Ularning ba'zilari bid'at sunnatning zididir desa, yana ba'zilari yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonidan keyin paydo qilingan hamma narsani o'z ichiga oladi deb intayin keng ma'nodagi aniqlamani o'tirib qo'ygan. Meningcha bu aniqlamalar ichida eng go'zal, eng ochiq ma'nosi eng keng ham eng to'g'ri bo'g'ini Imom Shatibiy rahimahullohning tuvandagi aniqlamasidir. Bid'at xuddi shar'iy asosi bodek ko'rinadigan amal qilingan taqdirda Alloh tabaraka va taolaga texmu ko'p ibodat qilganlik hisoblanadi deb qarildigan va dinda keyincha o'ttirig'i chiqirilgan bir yo'ldan iboratdir. Al-Ihtisam 1:37. Imom Shatibiy rahimahulloh mazkur aniqlamani o'ttirig'i qo'ygandan keyin uni texmu tafsili sharhiyliga. Bu sharhining qisqacha tafsiloti tuvandikcha. Yo'l agishish ustida minish uchun bekitilgan shay'idir. Dinda u mazkur yo'lning doirasini dinda degan so'z orqali ochiqlagan. Chunki bid'atdan iborat bu yo'l dinning ichida o'ydirilib o'tirig'i chiqarilgan va egishish maqsad qilingan yo'ldir. Dindagi yo'llar ikki qismga bo'lindi. Birinchisi shariatda asli bor yo'l. Ikkinchisi shariatda asli yo'q yo'l. Bid'at ana shundoq dinda asli asosi yo'q holda o'ydirilgan yo'ldir. Shar'iy asosi va de ko'rinadigan deganlik qaramoqqa shar'iy yo'lga o'xshash ko'rinadi. Amaliyati undoq emas. Əksçe, bid'at her qaysi cəhətin şər'i yolunun, yəni sünnetinin zıddıdır. Bunun ifadələri tövendikçe. Birinci, şər'i ruxsat yok halda müəyyən şəkil və hallarının biktilişi. İkinci, şəriətdə belgilenmegen müəyyən ibadətlərinin təsis qılınışı. Əgişilgən təqdirdə Allah Subhanahu ve Teala'ğa tihimu köp ibadet qiğanlıq buludu dəb qarıldıqan digənlik, bundaq bir yolga bid'ətki kiriş kişini özü yaxşı dəb qarğan şəkildiki ibadetki birlişke və bununğa rıqbət körüstüşke təşviq qılıdı. Bid'ətçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ekelgen şeriatının yeterlik ikenlikini bilelmey, bulani tekimi köpeytip, tekrarlap, çektin iş yürgücüdür. Şundak deymen ki, abdumobil, kural yarak, aylöpüran, türlege ayrılgan kitapla, katarlık dünyavi yenilikla, yani dünyavi bid'atla, yukarıki umumi iniklimenin sırtıda kalıdır. Bula hemmisi dürüst vasıtladır. Çünkü dürüstliği nas arkalık bizgi bildirilgen işlağa muşu vasıtla arkalık ulaşmaktımız. Bula dini bid'atlerden sanılmaydı. Bu nesilenin hükmü vacibini kılıç için zörür boğan vasıtımı vaciptir. Digen fiqhi hükümdikige okşaştır. Bid'atının türleri. Haqiqi, izafi ve terki bid'atlar. Allama Şatibi rahimahullah mundaq degen. Haqiqi bid'at meyli umumi ya ki tefsili halde bolsun, Kur'an, sünnet, icma ve ilim ahlileri itibarı ağan başka şer'i delillerde urnu bulmağan bid'attır. Şu sebepten onunğa yeni payda kılınğan degen mənide bid'at deb isim koyulğan. Çünkü bid'at ötmişte bir örneki yok halette otturğa çıkırılğan nersidir. Bid'atçilə delillerge tayanğan asasta iş tutkanlıkını dava kılıp, özünün şeriat dairesinden çıkıp ketkenlikiden ibaret hakikatini her kançı red kılğan taktırdı mı? Riyallık yenila şundaktır. İdafi bid'atte bolsa, bu hıl bid'atlerinin mezmun noktası da şeriatte asası var. Ama şu işinin keyfiyatı, haleti ve tepsilatı noktasının delili yok. Köpünce Allah'da bu hıl bid'atle nokul adet karakterlik işladı emez, ibadetki alakadar meselelerde görülmekte. Bunun göre hakiki bid'atının günahı idafi bid'atnikiden tehimi çoğundur. Çünkü o sepi özüden dinga kılıngan muhalefetçilik karşılıktır. Bununla kaderçilik icmanı red kılış, haraknın aramlıkını inkar kılış, masum yani hatasız imam, sefsetsi katarlıklarını misal kılış mümkün. İdafi bid'at türüdeki bid'atla bir karışka doğruda görünsü mü? Ama mahiyette hiç kandak delili yok, batıl işladır. Bu hıl bid'atla gerçe malum şer'i delilge tayangandak kılısı mı? Ama delilleri abstrakt, münasibetsiz delillerdir. Bu hıl bid'atni otturgu çıkarguçula onu doğru köz düşüşün bazı da şahsi karışlarını koşup aladı. Ama bu bid'at her cahettin şer'i delillerge zıttır. İdafi bid'atke tüvendikidek misallarını keltiriş mümkün. Birinci, ragayip namazı. Bu Recep iyideki tüncü cüme keçisi muayyen şekilde okuladığan 12 rekatlik namazdır. Alimler bu namazın çirkin, münker bir bid'at ekenlikini aytqan. Şaban ayiga xas qılınğan namaz mı şununğa oxşaşdır. Bu namazın idavi bid'atlardan hesablanışıdaki sebep bu namaz bir cehetten dürüst bolsa yeni bir cehetten dürüst emas. Mesela bunun şeriyetteki en faziletlik emellerden biri bolğan namaz ikenliki noktasından dürüst ikenliki malum. Çünkü İmam Tabrani el-Avsat'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin namaz oturuğu koyulgan işlerinin en yakışısıdır degenlikin rivayet kıygan. Ama bunun şeriyette hiçbir delili yokturup Recep ayıga veya ki başka muayyen bir vakitka haletke has kılınganlıkını körgen haman onun bidat ikenlikini bileleysiz. İmam Nevevi rahimuhullah bu vakte Recep ve Şaban ayıga meksus kılıngan namazla ayıp ilişki layık kabih bid'atlerdindir degen. İhya Ulumuddin degen kitabını şerhili güçü deydu ki Recep ve Şaban ayıga meksus kılıngan namazla çirkin münker bid'atlerdindir. Kutul Kulub ve İhya Ulumuddin degen de kitaplarda bu namazlarının tılgı ilinganlıkıga oldunup ketmenler. Hiç kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin namaz oturgu koyulgan işlerinin en yakışısıdır degen hadisi asasen yukarıda tılgı ilingan bid'at namazlarının bid'at emeslikige delil göstermeydi. Çünkü bu hadis her kandak noktadın şeriatke muhalif kemmeydigan namazlara khastır. Fecir namazıdan keyin kün çıkıp bolguça, asır namazıdan keyin kün patkıcı bolgan arlıqta namaz okuş çeklengen. Yani bu delil, acaba namaz okuş yaman iş mi? Namaz mı çekilnem de o? Digiçilegi karıta keltirilgen bulup, namazının malum vakit, şaraitlada çekilinişi şeriatta yok şemez. Ragaib namazının namaz turukluk alımlar tarafından ayıplengenlikini gördünüz. Bu şunun için ki bu namazla esli namazlık itibarı bilen dürüst bolsa mı ama şeriatta delil bulmağan muayyen vakit ve haletki bağlanganlığı için batıl bid'atlerden hesaplandı. İkinci, ezandan keyin muazzinin avazını teşhiki çıkırıp durup durut salam okşi ve bunun başkalarına ezanının bir kısmı dek tesir verişi. Durut salam özü dürüst bolsa mı ama ezandan keyinle avazını teşhiki çıkırıp okulganlığı ve huddi ezanının bir kısmı dek tuygu belgenliği sebebinden bid'attır. İbn Hacer Haysami rahimuhullah'dan ezanının arkadığında avazını teşhiki çıkırıp durut salam okuş doğrusu da soralganda o esli sünnet keyfiyatı sebeplik bid'attır deyip cevap vergen. Demek bu mu Recep ve Şaban ayıga mahsus kılınan namazlara okşaş idafi bid'attır. Yani esli dürüst bir amel bolsa mı keyfiyatı sebeplik bid'attır. Üçüncü, heyt namazları ya ki ay gün tutulganlığı sebeplik okuludugan kusuf namazları için ezan okuş. Ezan özü ibadet bolsa mı ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerinin heyt namazı ya ki kusuf namazları için ezan okumaganlığı sabit boğaçka bu mu bid'attır. Törtüncü, namazlardan keyin yukur avazda obça zikir, tesbih, istiğfar etiş. İstiğfar esli sünnet ama yukur avazda obça istiğfar etiş bid'at. Beşinci, cuma günü Mescidinin içinde ezan okuş. Bu ezan esli dürüst bolsa mı ama okulgan cayi sebeplik bid'attir. Altıncı. Şeriatta belgilenmegen muhim bir günni roz tutuşka mehsus kılıbiliş. Yani mesela her yili Recep ayının falan günü roz tutumayan digendek. Ya ki şeriatta belgilenmegen malum bir kecini mesela her yili Şaban ayının 15. keçisi tahaccüd namazı okuyman digendek tahaccüd namazı okuşka mehsus kılıbiliş. Roza esli şer'i ibadet bolsa mı ama onu şeriatta belgilenmegen malum bir günge has kılıbiliş bid'attir. Tahaccüd namazı mı esli dürüst ama şeriatta belgilenmegen malum bir keçige has kılınışı bid'attir. Yettinci, cenazının aldıda yukarı avazda Kur'an okuş, zikir kılış. Zikir kılış mı, Kur'an okuş mu esli dürüst ibadetlerdindir. Ama okulgan cayi ve yukarı avazda okulışı sebeplik, yani cay ve keyfiyat sebeplik bid'attir. Muşunun okşaş, iki cihetini üzüşçü ağan emelle, bir noktadan dürüst bolsa mı ama yeni bir noktadan delilsiz bolganlık için bid'attir. Yukarı kıladın şu nersi malum buldu ki bu hıl idafi bid'atlerini red kılışımız esli itibari sebeplik emez. Belki ikinci cihette orun vakit keyfiyat cihette şer'i delili bulmağanlıktındır. Kısmen insanlardan palanı, zikir kılışını, dua kılışını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durut salam yollaşını ya ki Kur'an okuşunu hata deydu digendek sözlerini anlap kalırsız. Bu dinini düşenmegenlikten bid'atke rediye begenlerinin nimini köz tutkanlıkını bilmegenlikten kelip çıkıvatkan hata düşencidir. Ya ki üzünü köz üçün kılıngan sözlerdir. Yani bundak sözlerini kıyıkçıla bir bosa bunun bidatlikini rast bilmeydir. Bir bosa attın çüsümü üzengidin çüşmeydir. Her ikisinden Allah sığınımız. Bazı dostlarımızdan bana yetişçe bir molla kişilerine din ügütü atkan bir kerindişimizni kişilerinin nezirden çürüş için halk arsıdan bazı kişilerini çakırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e durut salam etişka kanda karaysile deyip sorgan. Halk derhal durut salam etiş ibadettir deyişken. Elkım Allah ama falani durut etişini bid'at davatıdır deyip kerindişimizin ismini tılga ağan. Arkadın yine Kur'an okuş ve zikir kılış kanda karesiyle deyip sorganda kişiyle bunun mu okşaş cevabını vergen. Eylika mullu mu yine ama palani Kur'an okuş ve zikir kılışını mı bid'at davatıdır digen. Kiyin bireylen bu mulludun palanının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge durut itiş Kur'an okuş zikir kılışını kandak ehvalda bid'at digenlikini bilip durup neymiş ki ondak deysiz? Dep sorganda eylikim Allah kişiyle onun sözleri kulak sanmaydıgan bolsun, abruyu tökülsün digenden başka maksadım yok dep cevap vergen. Köydünüz mü? Etrafımızda neymişle bulup gitu atıdı? Bazıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetiki çakırganlığa karşı kandak şeytani oyunlarını oynavatıdı. Yukarıda tılığı ilingan misalladaki okşaş idafi bid'atlerini kıyıkçı hem duruz hem batıl emelle arkalık Allah'a yıkılaşmakçı boğanladır. Halbuki Allah'a pekat ve pekatla şer'i delili ve dürüst emelle arkalıkla yıkılaşkılı buludu. Bir emelinin dürüst buluş için esli dürüst buluştan sırt keyfiyat, vakit, orun, san, holat jihatinmi shar'iy dalilga tayangan bo'lishi kerak. Darvaqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bizning bu ishimizda, ya'ni islomda bo'lmagan bir ishlarni qilg'uchining shu amali rad qilinadi, imom muslim rivoyat qilgan degan hadisi dal yuqoriqi ko'z qarashni dalillaydi. Yuqorida tushuntirilgan idofiy bid'atni qilg'uchilar durusqa botilni aralashtirgan holda qilayotgan ishining butunlay durust ekanligini da'vo qilishmoqda. Alhamdulillah, yuqorida Shayx Salim al-Hilali hafizahullohning bid'at va uning ummatga solgan ziyonlari degan kitobidan birinchi qism bid'atning turlari degan bobidan idofiy bid'atlarga bergan tushunchasini oldinglar. Keyin qitimda tarkib bid'at temasini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.